Słuchają Państwo Trójki, audycja do południa, 12 minut po 11. Książki Cztery zachodnie staruchy, reportaż o duchach i szamanach już rozdane, bardzo mi przykro. Proszę w tej sprawie już kierować się ewentualnie do księgarni. Dzisiaj książka ma swoją premierę w księgarniach właśnie. Jeszcze będziemy rozdawać książki, ale inne i nie teraz, nieco później. Będą również zaproszenia filmowe, ale to nieco później. Najpierw Dorota Miśkiewicz, a już za chwilę smaczne spotkanie z Katarzyną Pruchnicką. W tym spojrzeniu, oczu zmrużeniu, cieniu, o twym westchnieniu i twego głosu drżeniu, o twych snach, o twych łzach, nucę sobie. Nuce gwiżdżę sobie, surp-da-pap-da-pap, kurp-da-pap-da-pap, nuce wciąż o tobie. O wspólnej kawie, błądzeniu po Warszawie, o kłótni i zabawie i o leżeniu w trawie, o zwykłych tak naszych dniach gwiżdżę sobie. Syrp-dup-dup-dup-dup, kurp-dup-dup-dup, nudzę gwiżdżę sobie. Syrp-dup-dup-dup, kurp-dup-dup-dup, nudzę wciąż o to. Sama i przy tobie, ale wciąż o tobie, nuce gwiżdżę sobie. Zawsze gdy coś robię, albo nic nie robię, nuce wciąż o tobie. Muzyka na pobudzenie apetytu, co? Nie wiem. Wiem, że taka muzyka raczej relaksująco rozluźniająca. Ty nuciłeś. Troszkę. Nawet sobie pogwizdywałem sobie. Katarzyna Pruchnicka. A nóż widelec. Chcę dziś zachęcić Państwa może do pogwizdywania również, ale pogwizdywania na bazarze. Zakupy na bazarze to może być jeden z ostatnich takich momentów, gdy mają szansę być przyjemne, no bo trudno mówić o przyjemnych zakupach, gdy jest na przykład przejmująco zimno, albo mży, albo pada, nie daj Boże śnieg z deszczem, a pod stopami mamy zamarzające błoto. No a sens wyprawy na targ czy bazar jest właśnie w tym, żeby pochodzić między straganami, popatrzeć, czasem nawet czegoś spróbować. Poza tym można po prostu pogadać, a z tych rozmów często dowiadujemy się wiele ciekawych rzeczy. Ja nad skrzynką z liśćmi bazylii spotkałam mamę z rezolutną ośmiolatką. No ale Miśku, wybieraj sobie tą bazylię. Wybieraj. Proszę cię, rybko. Ja tutaj do jutra będę to wybierała dla ciebie. Nie, bo jutro to jest zamieszane. Takie to za duże. Te mniejsze wybieraj, będą lepsze. Sok bazyliowy robimy. Pije się tak po prostu sam? Znaczy, ona to nazywa herbatą bazyliową. To jest tak, że się gotuje wodę z cukrem, zalewa bazylię, a później do lodówki i następnego dnia jest przepyszna herbata. Zdrowa, naturalna. A ona tyle wypija, że potrafi 3 szklanki praktycznie naraz. Cały dzbanek wypija. Ona, czyli jak masz na imię? Agata. A ile masz lat? 8. Dzisiaj obiecałam bazylię i będzie bazylia. Co jeszcze panie zamierzają kupić? Myślę, że dosyć dużo warzyw. A warzywa na bazarze są przede wszystkim świeże. Jak się dobrze rozejrzymy, można znaleźć nawet rolnika czy sadownika, który sprzedaje własne warzywa i owoce, no a takie bezpośrednio kupowane są najświeższe, a o to przecież chodzi. Ale wracając do rozmów przy straganie, od pewnej pani dowiedziałam się, co zrobić z nadwyżką pietruszkowej naci. Zrobię takie winko pietruszkowe, polecane przez bardzo wielu mądrych ludzi. Po prostu sieka się 2 garście takie pietruszki. Do czerwonego wina zalewa się w słoiczku. 2 tygodnie stoi i podnosi odporność po prostu. Już nie mówiąc o tym, że jest pyszna, ale to jest witamina C utopiona w czerwonym winie. To jest stary, ludowy sposób. Można pietruszkę w różny sposób wykorzystywać i jak najwięcej. Mhm. Mówią, że nać pietruszki ma więcej witaminy C niż cytryna. To ja mam dla państwa jeszcze jedną pietruszkową inspirację, no bo witamina C przyda się nam w sezonie grypowym. Pietruszkowe pesto. To tradycyjne pesto bazyliowe, doskonałe jest latem. Robimy z liści tego aromatycznego zioła, orzeszków piniowych, parmezanu i oliwy. Miksujemy to wszystko na pietruszkowe. Pietruszka oczywiście, natka pietruszki, no bo to muszą być zielone listki. Zamiast orzeszków pini polecam uprażone migdały. Najlepsze są takie w słupkach, bez skórki. Oczywiście oliwa od robi na soku z cytryny, sól i pieprz do smaku. Sporo tej soli, bo pietruszka to pesto, przez to, że nie dodajemy parmezanu, nie ma takiego ostrego smaku. Jeśli ktoś nie ma awersji, to ja dodałabym jeszcze ząbek czosnku. Pyszne, na jakie zdrowe, natka pietruszki, sok z cytryny, no, czosnek. No gdzie czosnek i awersja? Grypa. Czosnek jest fantastyczny. Grypa nie ma szans, no, ale niektórzy nie lubią czosnkowego smaku, zapachu. To pesto świetnie smakuje z razowym makaronem. Ja zachęcam państwa do eksperymentowania z pesto właśnie. Pyszne jest z rukoli. Dla amatorów polecam kolendrowe pesto. I tutaj zamiast orzeszków piniowych czy migdałów możemy użyć prażonych pestek dyni, słonecznika albo na przykład orzechów włoskich. A ty masz jakiś sposób na pesto swoje? Tak, zjadam. Jeszcze raz? Zjadam. Ach, zjadasz? Konsumpcja tutaj dominuje, nie produkcja raczej. A jeżeli państwo mają jakieś pomysły na pesto, to ja czekam na efekty eksperymentów pod adresem widelec@polskieradio.pl. Polecamy. Katarzyna Pruchnicka. A pamiętasz to? Na straganie w dzień targowy, takie słyszy się rozmowy. Pamiętasz, co pietruszka mówiła? Nie. Ona chyba nic nie mówiła. Z tą jest gorzej, blada, chuda, spać nie może, tak powiem. Bo nie jadła natki pietruszkowej. Tak. You'd rather laugh with me than take care of the one who's always there for you, of the one who now is air for you. That makes me scared of you. And ask, who's the bad guy now? Who's the bad guy now? On his wounded heart, and you expect me to play along, but I got news for you, baby. You are one ruthless lady. You treat him like your driver, as if you want to show me how he means nothing to you now. lying to me. So in your book then she's your enemy. Now after all that I've done for you, could you not at least try to let me have this last meal without you turning it into a battlefield? Po 11 zaproszeń, czas zacząć. Kolejne zaproszenia przed nami, tym razem do kina, na film Czworo do pary. Zapraszamy na seans specjalny tego filmu w poniedziałek o 20 w kinie Cinema City Sadyba w Warszawie. 22:07 trójek, poniedziałek, godzina 20. Ciao! Dziękujemy. Nosowska się ściemnia. W ramach cyklu Anusz Widelec rozmawialiśmy z Katarzyną Pruchnicką o Natce Pietruszki i cytowaliśmy nawet fragment wiersza Jana Brzechwy na Straganie, gdzie Pietruszka występuje, a jakże. I przyszedł SMS 71335 od chyba słuchaczki. Pan redaktor przypomniał mi traumę z przedszkola. Ja byłem Pietruszką w przedstawieniu z tego wiersza. A Michał Margański był Pietruszką? Nie, Pietruszką nie byłem, ale też pamiętam swoją poważną traumę. Może to nie było w przedszkolu, a w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Mianowicie chciałem zostać harcerzem. Mhm. I poszedłem na zbiórkę w bardzo mocno przygotowany, to znaczy założyłem sobie dwa harcerskie krzyże. Do tego wszystkiego takie sznurki, które mogą nosić generałowie. A skąd to miałeś? No, w Skłonicy Harcerskiej kupiłem. Więc byłem ubrany w ponad miarę. Mało tego, naszyłem sobie również sprawności. A jakie miałeś sprawności? No już nie pamiętam, ale... Wszystkie, które można było kupić. No chodziło generalnie o to, żeby pięknie ten mundur wyglądał. Mhm. No i jak zobaczył to wszystko w druk zastępowy, to mnie wyrzucił. I to była jedyna moja zbiórka harcerska w życiu. No i miałem traumę, że no jak to, dlaczego? Przecież tak się przygotowywałem. Te krzyże harcerskie poprzypinałem. Jakby był trzeci, to bym sobie trzy przypiął, wiesz. W każdym razie to była potężna trauma. Wszyscy wchodzili na zbiórki harcerskie, byli harcerzami w ZHP, później w ZHR-ze. No a ja po tej całej sytuacji, kiedy zostałem wyproszony. No dobrze, wielokrotnie oznaczony Michał Margański teraz nam opowie o muzyce. Potwójne pasmo przenoszenia. Cały wysyp nowych płyt ma miejsce tej jesieni. I tak naprawdę to od wielu lat przyglądam się tym nowościom i przede wszystkim komentarzom dotyczącym właśnie nowych albumów. I coraz częściej dochodzę do wniosku, że wiele z nich właściwie już po kilku miesiącach ląduje na półce i porasta kurzem, nie wspominając już o zagraconych smartfonach czy tabletach, gdzie po prostu kumuluje się tyle nagrań, że właściwie to nie wiadomo czego słuchać. Przemysł się kręci, chodzi przecież o sprzedaż i w tym całym szaleństwie muzyka traktowana jest czasem, mam wrażenie, jak guma do rzucia, czyli przeżuj, wyżuj i wypluj. Dziś zatem uciekamy od nowości i sięgamy po płytę, która w latach 80. gościła w wielu polskich domach i czasem też zdobiła w ściany, ponieważ jej okładka jest bardzo charakterystyczna, a zaprojektował ją Andrzej Pongowski. A na okładce, drodzy Państwo, dwóch dżentelmenów w białych, galowych garniturach z muszką. Obaj mają zadbane, krótkie brody. No i są sfotografowani na czerwonym tle, co mocno kontrastuje z białym odświętnym ubraniem. Dodatkowo są mocno wypudrowani na twarzy, co na pierwszy rzut oka mogłoby sugerować, że są mimami. Nic bardziej błędnego, bo tych dwóch panów w sposób wyjątkowo ekspresyjny potrafiło grać na fortepianie. Słynęli z tego, że występowali w duecie, a w roku 1984 wytwórnia Vifon wydała taką płytę, na której znalazł się utwór Maurice'a Ravela Bolero, utwór uzupełniony elektronicznymi dźwiękami. Dziś mam wrażenie, fascynujemy się takimi zabiegami polegającymi no właśnie na eksperymentach, w trakcie których dochodzi do połączenia muzyki klasycznej, muzyki poważnej, współczesnej z elektroniką. Pamiętam, jak na przykład 6 lat temu Świat pięknie pisał o eksperymencie Karla Craiga i Maurice'a von Oswalda w takim eksperymencie elektronicznym polegającym na uzupełnieniu nagrań wykonanych przez orkiestrę dowodzoną przez Herberta von Karajana. A tymczasem w Polsce, w pierwszej połowie lat 80. Marek i Wacek, bo o tych dwóch dżentelmenach mówię, nagrali Bolero, dokładając do niego szczyptę elektroniki, którą na instrumentach klawiszowych generował Wojciech Trzciński. Przywołuję to nagranie, będące, myślę, no, bardzo ciekawą interpretacją utworu, którego nie da się zapomnieć i żadne nowe płyty nie są mu groźne. W programie trzecim. Marek i Wacek. Thank you. możesz mi powiedzieć, jak to jest możliwe, że są utwory w historii muzyki rozrywkowej, które absolutnie nigdy chyba nie były nowościami, nigdy się nie biły o sprzedaż na listach, a brzmią i brzmią na naszym świecie od zawsze niemalże. To prawda, to jest? I bardzo świeżo cały czas. No bardzo świeżo, a to bolero to. W interpretacji Marka Tomaszewskiego i Wacława Kisielewskiego. Marek i Wacek w programie trzecim. Polecam Państwu, żeby w trakcie jesiennych wieczorów odkurzyć jakąś starą płytę, która z pewnością przypomni wspomnienia. Tylko jeszcze musi być odtwarzacz, to wcale nie jest takie proste, wiesz. Michał Bargański, dziękuję. Południa. Trzy metry poziom rzeki wzrósł, zalało Hollywood. bluszcz zalało Hollywood. Fabrykę marzeń rozmył blur, zalało Hollywood. Hollywood, zalane Hollywood. Za 13,5 minuty 12, zespół do południa kłania się nisko. Jutro po 9 spotkają się państwo z Katarzyną Borowiecką. Teraz przed południem jeszcze czeka nas kolejny odcinek powieści Marka Stokowskiego i mamy dla państwa kilka egzemplarzy tej książki. Proszę dzwonić. Paweł Drozd, dobrego dnia i udanej lektury. Pamiętacie samoloty i stroiciele lasu? Jeżeli tak, wzruszenie odbierze wam mowę. Jeśli nie, żałujcie. Pies wabi. Trójka i wydawnictwo Niecałe przedstawiają Marek Stokowski, Kino krótkich filmów. Występuje Mumio, Jadwiga Basińska, Jacek Borusiński, Dariusz Basiński. Muzyka Tomasz Drozdek. Fragment 13. Ruszyliśmy w dół po stromym zboczu. Dotarliśmy do rzecznego jazu. Zdradzę, że różnica między poziomami wody w Wiśle i Zalewie, które łączy rzeka Nogat, wynosi dokładnie 7 metrów i 58 centymetrów. I dlatego na tej rzece pracowały i pracują cztery jazy ze śluzami. Ten odcięty od wschodniego brzegu betonowym płotem z zatrzaśniętą, zardzewiałą furtą. M był mocno zawiedziony, bo widząc jazd z góry, z daleka, ze skarpy, odnosił wrażenie, że stanowi niemal idealne i w dodatku łatwe przejście na żuławski brzeg Nogatu. Zastukał w żelazo, na próżno. Koło nas przeczłapał wędkarz w gumofilcach i uszance. Przystanął i rzucił. One, panie, nie roztworzą. One nie chcą, żeby im tam ktoś tam łaził. Poważnie? M strasznie się zmartwił. Miał ochotę jeszcze o coś spytać. Wędkarz skończył już rozmowę. Jazd to nie jest most, wiadomo. Spiętrza wodę, żeby dało się żeglować. Jego śluza służy przeprawianiu statków w dół i w górę uregulowanej rzeki. Nie łażeniu w te i w tamte. M dobrze to wiedział. A jednak zamierzał przeprawić się w poprzek. Chyba trochę się przeliczył. W dodatku po chwili zjawił się za płotem wilczur. Poznałem po głosie. Wyczułem, że suka. Szalała, szczekała. Zapewniała, że nas pożywi. Niech no tylko spróbujemy wkroczyć na jej wilcze terytorium. Powiedziałem jej: dziewczyno, nie wygłupiaj się, daj spokój. Oczywiście, ty tu rządzisz i nikt nie chce cię wygryźć. My prędko przejdziemy i tyle. Ta nadal szalała, lecz o 4 stopnie ciszej. Ja do niej: wilczy to szlachetne i piękne. Będę twoim wiernym sługą, tylko przestań się wydzierać przez chwilę i posłuchaj. O dziwo, umilkła. To ja do niej: idź no po pana. A ta, że pan rano wsiadł do auta i pojechał do Elbląga. Ja do niej: a jest pani? Tak, pani została. To dobrze, leć po nią. O cudowna, najpiękniejsza z wszystkich wilczyc, nad Nogatem i nad Wisłą. Ona powiedziała wtedy do mnie: ty cholerny hipokryto, przecież wcale mnie nie widzisz. Słuchana, odparłem. Prawdziwą urodę wyczuwam przez beton. I wtedy pobiegł. M to wszystko obserwował, słyszał każde z naszych szczeknięć, a nic z tego nie mógł pojąć. Po 4 minutach i 7 sekundach przydreptała grzbietem jazu jakaś podekscytowana pani. M domyślił się, że to śluzowa. Anka? Ania? Zawołała z drugiej strony furty. Ja i Wabi. Odpowiedział grzecznie M. Dzień dobry. Moglibyśmy przejść na drugą stronę? Ale to w ogóle nie ma przejścia. Pani była przykro zaskoczona, bo myślała, że pies zwąchał jej znajomych. Jest ścieżka wzdłuż brzegu. Za godzinę będzie pan przy moście. Ale nas przyprowadziło tutaj. No, prowadziło. Trzeba ścieżką do Malborka. Jakby pani otworzyła, to bym opowiedział coś dziwnego. Proszę pana, do widzenia. Nie mam czasu na zabawy. To krótka historia. No ten swoje, no. Ja nie wiem. M rozpoznał w damskim głosie pierwsze nuty ciekawości i wahania. A dlaczego w ogóle miałabym jej słuchać? No, tak dla uśmiechu. Co za głupoty jakieś. Ktoś chyba zwariował. Bezwiednie szczeknąłem, pewnie żeby ją zachęcić. No i do tego wielki pies, o, ja słyszę. Zawołała z oburzeniem. Nie. Chce pan władować z nim na śluzę, żeby rzucił się na naszą sabę? Będę trzymał go na smyczy. Zresztą Wabi suki nie ugryzie. A saba miała już kłopoty z psami. Gdyby pani ją też może przytrzymała, przeskoczylibyśmy z Wabim na żuławy i byłoby pięknie. Mamy kawał drogi do Upsali. Czyli pan jest jednak wariat. No dobrze, inaczej. Ja najpierw opowiem, a pani posłucha. No i potem zdecyduje. Kobieta umilkła. Pewnie biła głową w beton. No, po prostu, no, ja nie wiem. Sapała za furtą. Dobra. Niech już pan opowie i wreszcie da spokój. Tylko proszę jak najkrócej. Tak za bardzo się nie jąkał. Opowiedział tę historię o dziewczynie, co fruwała. Może państwo pamiętają, bo niedawno ją przekazywałem. Z drugiej strony metalowej bramy panowała dłuższa cisza. Nawet Saba nie warczała. Potem szczęknął klucz i furta uchyliła się na 4 centymetry. W prześwicie zjawiły się oko i kawałek ust kobiety, a niżej nos Saby. Nie powinnam tego robić. Wystękała pani w furcie. Niech pan trzyma psa na smyczy, tylko mocno, żeby one się nie ścięły. M w pośpiechu zdjął skórzany pasek, zrobił pętlę i założył mi na kark. Nie lubię. Nigdy nie tolerowałem smyczy. Zresztą nigdy z nich nie korzystaliśmy, poza owym strasznym dniem, gdy mój przyjaciel zaprowadził mnie zdradziecko na szczepienie. Pamiętaj, nie ciągnij. Poprosił. Żebyś mi się nie udusił. Furta otworzyła się na dobre. Mój przyjaciel najpierw podziękował, a następnie przeszedł prędko po koronie dość długiego jazdu. Po żelaznym trapie nad wrotami rzecznej śluzy strajkocącym wodospadem, koło domu dla rodziny śluzowego i wydostał się na utwardzoną drogę, która wiodła w stronę wału, za łęgami lub polami. Oczywiście szedłem za nim. Za nami szły panie. M odwrócił się i krzyknął. Jest pięknie! Dziękuję! I pomachał. Żona śluzowego odmachała. A chce pan chleba? Zawołała. Wczoraj piekła, pan zaczekał. M chętnie zaczekał, wciąż trzymając w dłoni koniec paska. No więc tak staliśmy sobie na żuławach, rozumiecie? Na żuławach, już na lewym brzegu rzeki. Saba udawała obojętność i surowość policjantki. Gapiła się na nas uważnie, węszyła, dawała sygnały, że jak tylko spróbujemy narozrabiać, to od razu będą sankcje. Ja tam nic nie udawałem, może tylko to, że ostro chrzanie te pętle na karku. Po prostu prężyłem muskuły, pracowałem zadem i ogonem. Starałem się robić wrażenie po męsku. Pani wyszła z domu po minucie i wręczyła M solidny kawał pieczonego w domu chleba, zawinięty w srebrną folię. M ukłonił się i znów dziękował, a ona szepnęła. Dokąd pan naprawdę idzie? No mówiłem, do Szwecji. A po co? Chcę zobaczyć Martę i Monikę. Monika jest chora. Pokręciła głową, pogubiona. To wszystko jest dziwne naprawdę, ale powiem panu, że nikt wcześniej... Obejrzała się w kierunku jazu. Nic takiego mi nie opowiadał. Może ojciec, kiedy byłam mała? M smoknął ją w rękę. Ruszyliśmy w stronę wału. Nareszcie bez smyczy. Saba podreptała naszym śladem ze 100 metrów, może więcej. Przystanęła i patrzyła, jak znikamy w mokrej bieli. No i już nie wyglądała na służbistkę. Ej, była cudna. Bardzo chętnie bym z nią został. No ale wiecie, no, szedłem z kumplem. Zaczął padać mokry śnieg. To nie jest najlepsza pogoda w podróży, a szczególnie kiedy wieje i wędrujesz po równinie bez osłony drzew i wzniesień. Mój przyjaciel się nie martwił. On mawiał, że lepsza jest taka pogoda niż żadna, a poza tym szedł w kokonie dobrych myśli o Monice i o Marcie. W pewnym sensie szedł pod rękę z dziewczynami. Przy okazji opowiadał im historie, które znalazł nie tak dawno. Mówił do nich w głowie lub półgłosem. Nie wiem, czy Monika z Martą go słyszały, ale na pewno szło się raźniej. Seans kolejny. Cześć. Na rozległym stole żuław, proszę bardzo, rozkładamy, proszę państwa, rozkładamy najprzód obrus. Potem idą sztućce i zastawa, proszę. Potem wjeżdża rosół w sporych wazach. Po nim zrazy z buraczkami, proszę. Potem ziemniaki, proszę, kwaszone ogórki. Coś z marynowanych grzybków dodajcie, proszę. A na końcu kisiel z żurawiny i herbata zagryzana świeżym ciastem. Proszę bardzo, wszystko wjeżdża. Byłoby naprawdę idealnie, gdyby nie te wiatry nad polami. Strasznie studzą wszystkie dania podawane na gorąco. Krzepnie rosół, marzną zrazy. W dodatku z ziemniaków otruwa przybrania. Najgorzej jest z kisielem. Rozkrapuje się po stole od nogatu aż po Wisłę. Fuj! Najważniejsze jednak, że jest przestrzeń. Dużo większa niż ta w bloku, w dwóch pokojach z wąską kuchnią. Przestrzeń niemal nieograniczona. Tutaj nikt nie ciśnie się, nie szturcha innych. No i jeszcze cieszy to, że po obiedzie przyjdą sarny. Zjedzą resztki. A jak po południu zacznie padać, no to deszcz pozmywa statki. i przepierze poplamiony obrus. Brawo, brawo! Sąsiad wytrzepuje swoje pola. Jedno, drugie, trzecie, czwarte, aż do Miedzy pod Janowem. To dobrze. Niedługo Wielkanoc, a ta ziemia była taka szara, taka brudna po tej zimie, że aż przykro. Tymczasem sąsiadka przed domem trzepie kury i koguta. Pozostają jeszcze kaczki, dach stodoły, pies i koty. Pojutrze nasz sąsiad weźmie się za drogę przed chałupą. Potem miło będzie mu prowadzić swoją żonę czystym traktem do kościoła, bim bom, i z powrotem, i w ogóle dokąd zechce. Są już czajki, czaple i skowronki z małżonkami. Wytrzepują kawał nieba, kawał nieba. Marek Stokowski. Kino krótkich filmów. Trzecia część trylogii. Występuje Mumio. Muzyka Tomasz Drozdek. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Francuz o kolacji myśli od samego rania. Ale rano Francuz też lubi dobrze zjeść. Na przykład bagietkę lub croissanta z Lidla. Teraz chrupiąca bagietka albo croissant maślany jedynie za 79 groszy za sztukę. No i salami, aromatyczne i z orzechami włoskimi, jedynie 7,77 za 250 gramów. Tydzień francuski w Lidlu, więc bagietka lub croissant za 79 groszy sztuka, a salami z orzechami 7,77. Bon appétit! Lidl. Co tydzień coś nowego. Szczepionka przeciw eboli powstanie w Polsce. USA walczy z dżihadystami w Polsce. Szefem Rady Europejskiej zostaje się w Polsce. Wszystko, co ważne, dzieje się w Polsce. W wirtualnej Polsce. Wielkie piłkarskie święto! Eliminacje UEFA Euro 2016. Abonenci cyfrowego Polsatu oglądają wszystkie mecze bez dodatkowych opłat. Wybierz naszą telewizję i oglądaj eliminacje UEFA Euro 2016 w pakietach już od 9,90 miesięcznie. Kibicuj z nami, gdzie chcesz i na czym chcesz. Cyfrowy Polsat. Twój multimedialny dom. Szczegóły promocji w punktach sprzedaży. Dobrze ci się wydaje. Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Świat jest skomplikowany i wielowymiarowy. Jesteśmy po to, aby ci go pokazać. Nowa Interia. Ciekawi od zawsze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 1 października, jest 12. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Expose premier Kopacz zwieńczone apelem. Proszę dziś, szczególnie opozycję, o 100 dni współpracy. O czym mówiła szefowa rządu i o pierwszych reakcjach już za chwilę. W tym serwisie także wyłudzenia VAT-u na ponad 50 milionów złotych. Zarzuty usłyszało ponad 70 osób. Tablice rejestracyjne na Ukrainie, bardziej europejskie, mają nowy wzór. Posypały się obietnice, padły propozycje, pojawiło się wiele planów i deklaracji. Ewa Kopacz w swoim expose podkreśla, że chce zatroszczyć się o bezpieczeństwo Polski i Polaków. Mówiła o polityce obronnej, zagranicznej i o gospodarce. Stwierdziła, że jej głównym celem będzie przywrócenie zaufania do instytucji publicznych. Przy Wiejskiej cały czas jest Łukasz Walewski. Łukaszu, ale to expose zdominowały jednak kwestie społeczne. Tak, i dawno takiego przemówienia pełnego socjalnych obietnic ze strony koalicji PO-PSL nie było. Ewa Kopacz w swoim 45-minutowym expose, bo tyle czasu trwało, zapowiedziała uproszczenia podatków i prawa gospodarczego, zwiększenie liczby lekarzy, możliwość przywrócenia gabinetów dentystycznych w szkołach, kolejne darmowe podręczniki, rozszerzenie prawa do urlopów rodzicielskich, wsparcie dla rolników i ożywienie polskiego górnictwa. Mają być też pieniądze na nowe przedszkola i żłobki. W roku 2015 zwiększymy nakłady na budowę żłobków z 50 milionów do 100 milionów. Natomiast w latach 2015-2020 w ramach pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego i specjalnego systemu ulg w podatku CIT będziemy wspierać tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli. Premier Kopacz obiecała też dokończenie wszystkich inwestycji drogowych, ożywienie polskich portów i polepszenie stanu kolei. Na święta Bożego Narodzenia pojedziemy z Gdańska do Warszawy poniżej 3 godzin, zaś z Wrocławia do Warszawy w około 3 godziny 40 minut, z Katowic i Krakowa do Warszawy w około 2 godziny i 30 minut. Szefowa rządu poprosiła też o 100 dni spokoju, choć nazwała to inaczej, zwracając się do opozycji o 100 dni współpracy. I czy jest już odpowiedź na ten apel? Tak, prezes PiSu Jarosław Kaczyński w kuluarach podał rękę byłemu premierowi Donaldowi Tuskowi, a następnie dziennikarzom starał się wyjaśniać, że jego partia współpracuje przecież z rządem. To jest taki stereotyp funkcjonujący, że jest nie, bo nie. My nie przyjmujemy zasady nie, bo nie, ale będziemy oceniać poszczególne projekty. Zaś prezydent Bronisław Komorowski podkreślił, że ta współpraca wszystkich polityków będzie konieczna, gdy będziemy podejmować decyzję o tym, czy wstępować do strefy euro, a odnosiła się do tego też premier Kopacz. Jeżeli miałaby to być decyzja na tak, ona musi być podjęta w bardzo szerokim układzie politycznym, bo tylko w najszerszym układzie politycznym, obejmującym także dzisiejszą opozycję, jest możliwa zmiana konstytucji. W tej chwili trwa przerwa w obradach, a za 2 godziny początek wystąpień klubowych, zaś wieczorem głosowanie nad wotum zaufania dla nowego gabinetu PO-PSL. Łukasz Walewski, dziękuję za te relacje. W czasie przerwy marszałek Sejmu Radosław Sikorski planuje spotkanie z protestującymi przed Sejmem górnikami. Zamierzam też przyjąć dzisiaj delegację związków zawodowych w sprawach związanych z górnictwem i dlatego chciałbym się trzymać tego kalendarza. A już za chwilę w Trójce, w za, nawet przeciw, pytanie, czy rząd Ewy Kopacz będzie silnym i skutecznym gabinetem. Polecamy audycję. Wełdzali VAT, przez nich Skarb Państwa stracił ponad 50 milionów złotych. Zarzuty usłyszało aż 71 osób. To członkowie grupy przestępczej. Jest to największa tego typu sprawa w warmińsko-mazurskim od lat, przyznaje rzeczniczka Policji w Olsztynie Izabela Niedźwiecka-Pardyla. Członkowie kilkunastoosobowej grupy przestępczej namawiali swoich znajomych bądź przypadkowe osoby do zakładania fikcyjnych podmiotów gospodarczych. Tak zwane słupy miały świadczyć usługi w branży telekomunikacyjnej na rzecz kilku warszawskich firm, z którymi olsztyńska grupa przestępcza nawiązała współpracę. Oskarżonym grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Ukraińska drogówka jedną nogą w Unii Europejskiej. Departament Ruchu Drogowego MSW opatentował już nowe tablice rejestracyjne odwołujące się do unijnej symboliki. Departament Ruchu Drogowego MSW podkreśla, że tablice opatentowano ze względu na podpisanie i ratyfikowanie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Jest parę wariantów obok liczby liter, flaga Ukrainy na niebieskim tle albo herb Ukrainy, trójząb otoczony unijnymi gwiazdami. Według MSW nowe tablice będą obowiązywać za rok, półtora. Prawnicy podchodzą jednak do sprawy dość sceptycznie, ponieważ faktycznie Ukraina, stosując symbole Unii Europejskiej, samowolnie deklaruje się jako kraj będący jej członkiem, jednocześnie nim nie będąc. Na Ukrainie zarejestrowano 10 milionów samochodów. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Kolejny serwis w Trójce o 13:00. Zapraszamy. Teraz jeszcze prognoza pogody. Popołudnie pochmurne, z niewielkimi przejaśnieniami. Wszędzie może też padać deszcz na południu. Burze połączone z intensywnymi opadami oraz z silnym wiatrem. Na termometrach od 13 stopni na Podlasiu do 17 w centrum i 19 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jest piękna. Nie można się przed tym obronić. Jest wszędzie i zawładnęło całą rodziną pani Ani. Męża nie ma już 2 dni, a dzieci wyszły 3 godziny temu. Wysokie zagrożenie niskich cen w salonach Computronic i na Computronic.pl. Supermocny laptop Lenovo G5070 z procesorem Intel Core i3.